مناخ يكون بالسكون ده ده ده في الكلام مش منافي للسكون ترى سكون بقى نيش ده الذي هاغ هو ترك التكلم كغبر يحضر اللي خبره دي مع القدرة عليه ثلاثة قدرتنا فاهم أنا قدرت في لري أو خبر نيش يقوله نعطي خبيا جونجيوي هذا ده في منافي ده درنجة منافية للسكوت والآفة التي هي عدم مطبعة الآلات ده آفات نبم في أمن من دي هذا آفات چه هاگا آدمی تابیداری ده آلات دوره لکه ما تو گره تو بجو بنا سسکه پتا سر بدا جب متواقت نکی تابیداری بسر نکی خبر بنا رو باسی نو دا سی کلام امنا لی دا سی کلام امنا لی چا کسی جب متواقت نکی سکوتی پاکی خدا سکوت چه پاکی رازی نو دا سا آفت تا وجنا او آفت دیتا وی چه آدم متواقت ده آلاتو آلاتا سر دغا نکی متواقت نکی تابیداری نکی نو نمکی کسی ری ری و دا آلہ چھتا سر تابداری نکی اما بی حسب الفطرت جب استا دا حیثیت جب دا حیثیت فطرت نی تو با پیدائشی گونگی کما پی الخرس لکا پا گونگی کی او بی حسب زعب بی ها یا با دا آلہ چھ کم دیتا سر متواقت تابداری نکی دا حیثیت رکم ضروری نچھ ماشوم سنگ پیدا شو دا آغا پا جبا کے چکم پٹی لگی دری دی آغا پٹی کمزوری دی چھ کمزوری دی اگر آواز اگر ساؤنڈ نشی برابر ہو لیو تا اگر خبر سر شی دا نشی روبا سر دا زوم توجنا و عدم بلوغی ها حد القوة او عدم رسیدل دی اگر حد قوت کما فی الطفولیت لگا سرنگا چی پا ما شما لکی دی دا کلام چی دا خدای پاک سیبت تی او منافیر دا سکوت سر او دا رنگ دا آفتنا دا دینا بسی دا مخبوز دی فا این قیل او سوال پی پیدا کی کی سوال داری چ استاد دا تا چکم دغه کو کنه چې دا کلام نو خدای پاک صفت دی او دا منافی د سکوت سره او دا آفت نه مده په امن باندې دا خو په کلام لفظي کې پټ کیږي او په کلام نفسي کې هونه پټ کیږي دا خبره خو څه کې پټ کیږي کلام لفظي کې او موږ خداو منل چې موږ کلام نفسي کې خبر روانه کړو په کلام نفسي باندې آفت نه راځي وای سمعنا نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي كلام نفسي ما نفسي ما نفسي كلام نفسي ما كلام نفسي ويو كلام نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ويو نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما نفسي ما او نو دا دا خو په کلام لفظي کې پټ کیږي دا خبره نفسي کې هو نه پټ کیږي ما جواب یې کړی دی اگر چې دې مدناک نه رې اوس وای چې دا دغه چې کنه دا آفات نو آفات دا په کلام لفظي تم شاملېږي آفات په دوه قسمه یو ظاهري دي بل باطني دي آفات ظاهري ده دي چې سړی خبره نشي کولی او آفات باطني بر دې معنی مطابق بل څه والی چې زړه پروګرام نشي جوړولی زړه یو سکیم نشي جوړولی زړه چې کم نه خبرې نشي جوړولی خو چې نه باندې هغه آفات باطني دي او دا چې په خبرو باندې قادر نه دي دا کوم آفات شو آفت ظاہری فا ان خیلہ کوئی ستا چلا گنونا سر رو باسا بیو چوستا جی حدا انما یستکو عن الکلام اللبزی دا خو صادقی کی پا کلام اللبزی مانے دونن کلام النفسی پا کلام النفسی مانے خو جس طرح خبر نہ پٹکی گی ایدی سکوت والخرص ذکر چدا خاموشی چرا گنگی والے انما ینافی تلپس دا خو منافی رضا چاسا تلپس را سڑی پخلو بانا تلپس نشکولے نو کلام النفسی کو خدا نہ پٹکی گی خوش نہ مانے خوش نامنگ جواب کو چه المراد السکوت والآفت الباطنیتان مانگو چه دلتا که دا سکوت او دا یعنی خاموشی او دا آفت باطنی دا مانگا مراد دی پتا والا که دا چه جی آفت یو ظاهری دی بل سشری بل باطنی دی آفت ظاهری داره چه گونگی و خبر نشه کولی خدای پاک دلم مخبو داره او آفت باطنی داره چه استاز را چره اغس کمون و پروگرامون و ترتیب نشه کرولی اصلا ما پا خیال بانه دا دغه جوړه خبره کړه دا کني ار سره به یو شان یو کس یال ویل پلانینګونه جوړي اگر به ترتیب ورکړي نو پوه شي دا نه دا غره پات نه بچي بلکې سی پلانینګونه پروګرامونه او سیري نه شي جوړولي دا پوه شي چې دا نه څه شي دا پات شته به الله يدبر في نفسه التكلم په داسه شان سره چې دې تدبیر نشو کولی په خپل نفس کې دا خبره او لا يقدر على ذلك يا قادر النبي په دې باندې فكما ان الكلام اللفظي ونفسي لکه څنګه چې کلام یو لفظي ریبل نفسري فقضا ضد دارنگ ضد درې چې اغم په دوه قسم لري آنی از سکوت ول خرص سکوت او خرص ظاهری او سکوت او خرص شي باطنی کلام د خدای پاک صفت دی مونږ کلام نفسی غفتلې او دا ازلی دی او قدیم دی او دا هر قسم آفت نه محفوظ دی ثم اعلم بیا پوه شه بر متن دی ان کل دلیل نو من الادله الشرعیه دی بیشک چې هر یو دلیل د دلایل شرعیو نه انما یثبت به الحکم بیشک ثابتی گی با پدی باندې حکم ما ته غره د قران نه حکم ثابتی گی د حدیث نه حکم ثابتی گی د اجماع نه حکم ثابتی گی او چې حکم ثابتی گی ته اذا کان مشتمل علی شرایط هر کله چې د حکم مشتمل په سمان دي په شرایط باندې نو شرطونه څه دل تری او څه پندرو کتابونو کې داونی کې ځل سټه بیا دا ترجمه ته کوم نمبر 1 دا قیاس نه چته مصدر وباسي کنه ادله شرعیه په هغه وخت کې مثبت حکم دی ادله شرعیه وګوره خدای په هغه وخت کې مثبت حکم دی یعنی حکم به ثابتوي چې دا شرایط پکې موجود وي دا شرایط پکې موجود وي نمبر 1 چې هغه دلیل منسوخ نه وي نمبر 1 چې هغه دلیل منسوخ نه وي ا منسوخ ته څه ځا قران کې دنه وي نو دی لکه دا غلط نه مالته عالم بیان کول وی جنجال مته صدر زره ودونه کړو ته دې خلکو د څه څوک نشي کولای کنه ته شوټینګ وولي خاصو درته ته ته یو باندې صدور استاد سم مطلب دې صدور زو کې سم مقصد دې ته استاد دې نمبر 1 چې هغه دلی څه نه وي منسوخ نه وي نمبر 2 چې دا دغه دلیل چې دا دغه دلیل معارض مساوی موجود نه وي د دغه دلیل معارض مساوی موجود نه وي دا اضافه سره د موصوف صفت معارض مساوی والی نه نه معارض او مساوی صفت سره ها وته یو دا دلیل پیش کنه اخو صبرم دي ایکم اغراو یاد دي یا دای خلاف یا دای برابر ها بالکل ایکول لے وسره کنه نبی اخو داس پدې دل دل نشته بیا خو پدغه بل دل ټینګ دی نمبر 3 چې دغه دلیل معارض راجح موجود نه وي چې دغه دلیل معارض چې کوم د سره مقابله کوي راجح موجود نه وي وڅاټه دلیل هو ته ترجیح ورکړی شوی دی تر دې چې نمبر 4 چې دې متأخر مجتهد چې دې متأخر مجتهد د متقدم مجتهد نه خلاف نه وکړي دا دا مسله خو ډیر سړي کې خو دا داسې نه ده دا دا به داسې وي مخکې ماته غره مخکې مشران دي کنه او اغم په قها دي نو دیو را پیش کړ دی بد را پیش کړ دی بد را پیش کړ خو شنو باندې یا هغه دغه دی یو دغه دی د مجتهدین دی هغه وره پیش کړل دا اوس وروسته بل مجتهد راغی او هغه بل را پیش کړی اسه کی بل نه دا دی د مجتهدینو د اجبانا خلاف دی دادی د مجتهدینو د اجماع څخه کی خلاف دام ډېر خطرناک خبر ده. امام بخاری صاحب چې مر غوښتو دادی دې کې راګیر مر دې څه کې راګیر پدې کې هلته په مجتهدینو دغه ورو باسلو دې حوادو چې بيزې د غلاند د دوه ماشومان په څیر عمر ذات ثابت دي ناشنا ناشنا مسلې به کولی په محدث وکنه فقیه خو نه وکنه باقي دونه تنګ شو چې ته په تا خلکو به کیسې ډرامې ټولو خپل شاګردانو پس خدای باندې مر غاړو تنګ شو نه خپل شاګردان مر ګو بیا را دا دا ولا خبر نه لري غټه مشران یو دای پېښ کړو ته په کومه څه کې بس چې محدث خپل دا کوسي چې فقیه خپل دا کوسي دا سیوا ګمګ دا نور څه پکړي دي هم مجتهد متأخر چې دی او متقدم نه خلاف نه. نمبر 5 کدا دلیل د کتاب الله وی کدا دلیل د کتاب الله وی نه چې معلوم المعنا وی مجهول المعنا نه وی کدا دلیل د کتاب الله وی چې معلوم المعنا وی چې مجهول المعنا نه وی وس د دې سبق ربط مخکې سره تړلی خو ساده نو مخکې تاسو ته ما وایي که نه چې د دې اصول فقه د اصول فقه چې موږ وایو چې دا کلیت دی او فقه چې دا جزئیت دی اصول فقه څه دي کلیت دی او فقه چې دا جزئیت دی نو بیا هلته موږ دا وایو چې د اصول فقه چې کوم کلیت دی نو دا هغه سې کلیه ده لکه کوبرا چې څنګه واقع کیږي او دا هغه سې کلیه ده لکه په بقیت استثنائی کې کلمه چې څنګه واقع کیږي بل ادمه کلیه چې ته وایي هغه واقع کیږي صحیح شو نو اوس شک پیدا کېده چې دې دا خبره هر دی که موږ داسې صغرا کوبرا جوړو او بل ادمه کلیه به جوړو او حکم به ثابتېږي وي نه نه هلې پاره دا پنځه شرطونه دي هلې پاره دا ضرور خبره سره وکړي دا پنځه شرطونه دا پنځه شرطونه د قیاس اقترانی د کبرا د پاره هم دي دا پنځه شرطونه د قیاس اقترانی دا مخکې ما تاسو ته ویلي د قیاس اقترانی د کبرا د پاره هم دي او د ملازمه کلیه د پرهم دی او د ملازمه کلیه ملازمه کلیه د سماوي دی په دا کې استثنائی کې کله ما سره به ذکر کړي دغه بس اوسه عبارت ده ثم اعلم بو حشا لګوي کنه ان کل دلیل من الادله الشرعيه دي چې هر یو دلیل د دلایل شرعيونه انما يثبت به الحكم بشک ثابتيږي په دې سره حکم خو جي اذا كان مشتملا على شرعيه هر کله چې دا حکم مشتمل به سم دي په شرطونو باندې اوس وی چې دا شرطونه کوم لري او تو ذکرو فی موضع ها دا به ذکر پر شي په خپل ځای کې وذالک او دا د وجنا نمبر 1 الا يكون الدليل منسوخا چې دا دلیل منسوخ نه دا دلیل منسوخ او منسوخ دی منسوخ شوی دی او ته چې جی حدیث پاک کې راغلی دی څنګه مطلب راغلی او ته چې دی آیت کې راغلی دی او دې آیت کې پیټ راغلی دی نو چې منسوخ دی کدو شو الله یکون الدلیل منسوخا نمبر 2 ولا یکون له معارض مساوی او د دې حکم لپاره معارض مساوی هم نه واستماتو غره دا کتاب داسې کې دا معارض مساوی شو دغه و چې دا کار کوي دغه و چې دا کار م کوي دلته کې چې کوم رویان دي هغه دلته کوم دي اوس کې معارض مساوی نو کو پدې عمل کې نو پدې پاتې کې کو پدې کې پته دا تاوار دا تساقطا او دوړ مې نه دي په دې دلی سنگ ته کې ها ا نمبر 3 او راجه هونو یا چې کوم دا اته کې او راجه موجود دي جی اته څه دي یو راجه موجود دي ستر دي هو ته سوجن ورکړ شوی دا ويكون القياس او بدا قياس قد ادى اليه راي مجتهدنا دا قياس هم داسي چې دا د ته برسيدي لري راي د مجتهد دا څنګه چې زما مازغه وستم مازغه کم دي ته زما مازغه دا وي دا د مجتهد مازغه رسيدي حتی تر دې پورې دا مجتهد نه لو خالف اجماع المجتهدين کو دی مجتهد هم داسې کار وکړو چې د اجماع د مجتهدینو خلاف وکړو یکون باطلا د تر خبره به هم سي دا به هم باطلي دې نه اعتبار نشته دی نو اوس جی فالقضية المذكورة دا چې کومه قضیه ذکر کړې شوې ده کومه قضیه ماته تیار کړه کبرا دا قیاس اقترانی کبرا او دا قیاس استثنائی څه شي ملازمه کلیه سواء برابر خبردار جعلناها کو وګرځو موږ دې در کبرا یا کبرا وګرځو او ملازمه یا ملازمه کبرا وګرځو انما تذکو کلیه تنو دتا به ثابتې کې کلیواله او اذا اشتملت على هذه القيود فهر کړه چې دا مشتمل وګرځي په دې قیوداتو باندې ماتو کرے دا قیاس اقترانی کبرا معتبر ده بالکل جی او د استثنائی کلمه ملزمه کلیه معتبر ده په چرې پیند شرطونه پکې پس بیا څنګه کبرا روبا سا چې کوم کلیه جوړ شوه دا د وسورې په کې فارمولې شو او د دې باندې بیا څه کې جزئیات روبا سا همې سره مته ورو از دنا حرام ها لانها منهی نه هغه ده چې دنا منهی منع کړی شوی ده او هر هغه شی وو دا کلو دراغه هر هغه شی چې نه منع کړی شوی حرامي لہذا دنا سره حرام دوست من کیا رہا کر رہا ہے